cómo está colleitando. Cómo está colleitando a bordo, sí, señor. Muy bien, pues muchas gracias. A usted, don Antón. Gracias. Hasta otro momento. Supoño que escuitando esta música xa sabes a donde imos, non? Pois... Non. Posiblemente teña algo que ver cunha gaiteira. Sí, sí, algo cunha gaiteira, sí, señor. Pois nada máis e nada menos que Susana Seivane. Moi boas tardes, Susana. Hola, compañeros. Moi boa... Oh, que ilusión me das, nena, de poderte ter aquí nena... en Radio Samboy. Ahora xa unha señora, eh? Bueno, eso de nena... Placer, un placer. Bueno, é unha nena. Pa ti. O meu lado é unha nena. Bueno, mira, os anos van pasando para todos, eh? Sí, pero eu vou diante. Moitas gracias, bueno. Artistaza, moitas gracias e moitos parabéns por ese éxito acadado nese camiño. Hombre, moitas gracias, moitas gracias. Bueno, a verdade que pasei moi ben. Aínda veño de estar comendo con David. Sí. Porque bueno, fixémonos un pouco inseparables despois de vivir esta aventura que nos uniu tanto, ¿no? Claro. Claro. Claro, claro. Te veche que pasar penurias nalgún momento, pero bueno, despois, pero pasaron, sí. Sí, sí, a verdade é que seguimoste. Falounos precisamente Lucía de que ela tamén fixe unha cousa parecida semellante para a vosa, pero de outro xeito, ela comezou un pouco máis atrás, pero ti tamén disfrutache, non somente padeciche, senón que tamén podes disfrutache, non? No, eu máis que, o sea, padecí en algúns momentos porque, a ver, é duro, claro, estar 10 horas ao día en camiñando, en directo. Sí. Ter que estar dando contidos, o sea, sí, que non é só facer o camiño, facer o camiño, pero dentro dun programa de televisión. Un traballo. Pero a verdade é que pasamos tan ben, e rimos tanto, todos os días, das cousas que nos pasaban. Sí. E recepcións que te vestedes, non? Sí, todo. Os códigos que xa se foron creando entre David Maiseu e o equipo. Pues, todas as visitas que tuvemos, todas as sorpresas que nos deu o programa, pues, con amigos, con familiares. E, bueno, foi duro, porque o día que menos andábamos eran 20 kilómetros. Caray. E eso foron 2 días, o resto dos días de 30 non baixaban, 33, 34. Bueno, tocou de física, todo, frío, calor, chuvia, neve, no febreiro tuvemos neve. Oh. Pero, bueno, estuvo moi divertido. Forza física, o sea, sí, que non é solamente artistaza, sí, sino tamén forza física. Eres todo un artista. Ademais, falamos con un gaiteiro. Sí. De Ponferrada, que é un tal Jorge. Jorge Prada. Jorge Prada, que vamos, é un fan teu. Sí, un fan. Sí. Bueno, imos por faena, a ver. Para este fin de semana non, pero para o próximo vamos. A próxima fin de semana, sí, tenemos sorpresa ou virás aí barrendo. Aí vamos o día 1, que estamos en Cornellá, pois xa hai algún tempo que non toco polas terras que me viron nacer. Sí, señor. Sí, sei que de cativa estaba aquí un tal Álvaro e tivo como filla precisamente a un tal a una tal Susana, ¿no? Que sí, cando subía ali a escola dun tal Foxo, era admirada por Ferro e outros máis que dicían, esta rapaza toca moi ben. Pois sí, sí. Pues, aí nacemos miña irmá máis eu, son a maior, pero miña irmá tamén naceu ali. Sí, uno así no 76, e no 86 viñémonos vivir para aquí, para Coruña. Ah. Y entonces, bueno, para Cambre concretamente. Sí, sí, sí. Estou moi contenta de volver a miña terra tamén. Sí, señor. A tocar, ¿no? Van, xa verás que van te recibir, ou vamos te recibir. Bueno. Pois, xa verás, será un gran... Ese día, porque eu xa lle dixen que a Xulio dixen, faime unha ilusión ter a Susana Seivane, no programa, un grande que non sabes ben. Un grande festival, sí, sí, sí. Moitas gracias. Un grande festival, bueno, que está toda a xente agardando para poder achegarse aí o venres día 1, aí ás 11 da noite, desde medio, mellor empeza antes, non? Sí. Xa veremos, pero será. Cando empece. Non sei se a deixarán. Estamos vendo, como decimos por aquí. Estamos vendo. Sí, sí, sí. Vamos vendo e andando. Será unha fantástica noite. Aparte, teño moitas ganas, estou moi ilusionada, non só por volver a tocar aí, senón que tamén porque vamos facer un gran adianto do novo traballo discográfico que vai sair o 14 de setembro, que se chama FA, que son as iniciais dos meus nenos, Fiz e Antón. é unha historia musicalizada, unha historia vital, pois do que supuxo para min a maternidade, o embarazo e todo eso. Entonces, bueno, vamos a facer un gran adianto de ese disco tamén, e por eso tamén pois me fai moita ilusión que escoite de esos temas novos, ¿no? Pois vamos a aplaudir a Barrer. Bueno, a verdade é que sí. Escoita, por certo, Fa tamén ten outra aceptación, que é un nome dunha nota musical, o sea que compendias un nome especialmente simbólico, non? Sí, señor. Sí, bueno, trátase de facer un pouco ese xogo de palabras, porque cando digo como se chama o disco, todo o mundo pensa que é pola nota, sí, pero realmente non é pola nota, son polas iniciais dos meus fillos, non? Sí, sí, e realmente vai ser como un disco doble, pero que se vai facer en dúas entregas. Entón, chámase Fa, pero agora o que vai sair o 14 de setembro é, digamos, a historia que contén a primeira letra, que é o primeiro fillo, fin, ¿no? Sí. E entón o ano que ven pues, sairá esa segunda entrega de Antón. Fis que xa é un gaiteiro. Sí. O sea, que non te creas ti que... Sí, sí. Bueno, aí anda. O que é gaiteiro, que igual lo estás confundindo, é o meu afillado, que se chama Brais, que ten 10 anos e que, bueno, toca gaita, toca batería. Ese xa se está consagrando, non? Pero, pero Fis, lévalle de dentro. Acórdame cando de Cativa estaba salí arriba no, en Monji... En Fontobada, sí, Fontobada, que meu fillo intentaba tocar o pandeiro e o tambor candela, pero non lle seguía. Era imposible, era imposible de seguila. Sí. Bueno, correría moito. Sí. No, que facíalo ben e el non era capaz de coller o ritmo, non? Claro. Sí. Bueno, pues aí andábamos. Sí. Pois eu, bueno, alá en Galicia, eu acordome que fun algún concerto dela, pero claro, aquilo estaba tan repleto. Abarrotado, como dicen os outros, abarrotado. Sí. Pero vamos, eu acordome, o sea que... coincidín en dous. Muy ben. En cal estuve? Estuve ali no Corgo. Ai, sí. Ali nunha área de descanso, no Corgo, e despois outro hacia mí, en Meira, me parece que foi. Ajá. Ah, pues también fai tempo, ¿eh? Sí. Vale. Sí, bueno, pues nada, vas notar moita diferencia. Sí, hombre, eso xa o sei eu. Tamén ti, cando me vexes a mí, vas notar diferencia. Seguro. Sí, señora. Bueno, como grande experiencia xa que tes en moitísimas actuacións, por certo, ves de facer hai pouco unha en Madrid, unha en Francia, en que sei eu, a verdade é que non paras, Bueno, aí andamos, a verdade é que xa mira, o ano que ven, no 19 xa fago 20 anos na profesión. Jolín. Bueno, tocando xa sabedes que levo algúns máis, pero sí, bueno. Sí. Pero sí, na profesión xa son 20 anos e a verdade é que nestes 20 anos pois bueno, moi orgullosa e moi contentiña, nós tamén o que levo feito. E nós tamén de ter unha galega que unha grande galega internacional, sí, artista señor. Internacional. Bueno, xa nos dixeche que nos darás unha sorpresa dando a coñecer ese novo traballo que estás preparando, pero o mellor hasta nos das unha sorpresa máis, pois con un percusionista que tes especial, non? Ai, mira, sorpresas non se falan delas porque senón non son sorpresas. Claro, sabes, entonces sí. Eu digo, xa vos dixen moito que vou adiantar moito do novo disco, que vos vai a encantar. Sí. Tamén vai haber unha sorpresa grande, pero as sorpresas non se poden dicir. Claro. Tedes que estar ali para descubrirla. Terás que traer CDs suficientes para que a xente non solamente os merques, sino que tamén lle tillos adiques. Claro. Levarei o último disco que sacamos, porque este que vamos presentar aínda sale o 14 de setembro. Pero sí, o último disco do que vamos tocar tamén moitas cancións, que se chama Os Soños que Volven. Dese levaremos bastantes, dese haberá aí para firmar, para todo o que queira. Home, eu quero un. Virás ben acompañada do teu grupo, e o mellor, quizás parte da familia tamén se achegará contigo. Pois non sei se poden, se o traballo lle permite. A miña familia que está vivindo en Barcelona, por suposto que sí. Claro, claro, claro. Será a miña familia que está aquí, pois meu pai iría de boísima gana para vervos a todos. Don Álvaro, claro, non? Álvaro, pero sí, non sei se o traballo lle permitirá. E despois, pois, si irei co meu equipo todo de traballos. E que, bueno, xa levamos moitísimos anos tocando xuntos, e, bueno, pues aí estarán Carlos Freire na batería, Iago Rodríguez no baixo, eléctrico, estará Rubén de Champs na guitarra, mandolina, tamén está Miguel González co saxo, o sea, somos unha boa banda, como diría outro. Sí, moi ben, estupendo, son unha maravilla. Bueno, que virás a deleitarnos ese día 1 de xuño, aproveitando a festa de Can Mercadé dos galegos en Cornellá, sí. A asociación Rosalía de Castro Arrouparate. Eu cando me enterei, digo, ai, que ben upicestes. Os rapaces, ademais de participar contigo, seguro que os convidarás a facer algunha peciña contigo, non? Bueno. Xa estás aí adiantándome un pouco a sorpresa, ¿eh? Non se pode falar, ¿eh? Bueno, no. A ver, son grandes admiradores teus, pero claro, o participar contigo nunha interpretación musical, pois é un evento que para todos eles sería unha satisfacción e unha honra. Bueno, pois non vou dicir nada máis. Pois nosotros emplazámoste hasta ese día 1. Sí. Ou día 1 ou día 2? O día 1. Bueno, pues pero a mellor alarga a súa estancia por aquí. Bueno, ay, eso que puidera, pero non no podes. Bueno, día 2 aquí pues por nada, traballo, sí. Ese día 1 vamos a chuchar. Muy ben, pois pues moitas gracias. Que eu teño gana de eso. Sí, faime moita ilusión, porque además van a estar os meus compañeiros de cando eu iba en parvulitos, ¿eh? Sí. Que sigo mantendo contacto con eles, que aínda o ano pasado reunímonos en Barcelona para facer unha comida. E iba a esa escola tamén de aí en Santa Coloma, non? É que teño moitos amigos, a verdade, aí por esas... Como nos vas ter? Como non vas ter, si era receptiva. Sempre, bueno, sempre actuaste humildemente e bueno, a verdade é que cada vez que intentamos falar contigo, que te chamamos, sempre nos recibes, o sea que eso non é actuar humildemente, é actuar como hai que actuar. Bueno, actuar de outra maneira. Non todos son tan fáciles de bueno, pero pois para mí xa sabedes que é un placer sempre falar con vos, o meu teléfono tédelo, camanqueirades. Pois moi ben, Susana, que che agradecemos moitísimo moitos éxitos, que te conosco, e unha grande aperta desde aquí, e daremos outro chuchón o día 1. Eso, o chuchón dámolo en persona o día 1, ¿vale? Exactamente. Viña Viquiños, a continuar colleitando éxitos. Eso. Moitas gracias, Viquiños. Hasta luego. Bueno, Xulio, coa música de Susana Seivane, vámonos a ir. Hombre, claro. Pois xoves que ven vai haber a máis. Vale. Mellor imposible, pero vai haber máis. Claro. Así que, señoras e señores, como digo sempre, gracias a Fernando por estar aquí connosco. E gracias a ti, Xulio, tamén por estar aquí. E como digo sempre, que a noite sexa o vosso descanso e a rúa a vosa liberdade. De co xoves que ven. Queridos entes, pase unha feliz semana. Catalunya Informació.